प्राण श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 5 मई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषि के राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदत प्रपन्न पारिजाताय धूत्रनेत्रे कृपानय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत से विभूषित करीताम्बराधरबिंदमलाधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखार अरविंद नेत्र कृष्णात्म किमी तत्व न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नम महात्मभ्यो नम सर्वेभ्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हमको नाम जप किस तरह करना चाहिए जिससे जल्दी लाभ मिल जाए? सब बात है, सब बात है। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर जुत पर से तुरुत पावत परमानंद सब बातों के सहित एक तो दिखावटी अपने का भाव बिल्कुल होना नहीं चाहिए, दूसरा देखे तो दुख होना चाहिए, दूसरा कहे तो दुख होना चाहिए। गुप्त को मनुष्य धन को भी बताते नहीं, एक शेठ था, शेठ को पूछा आप कहाँ सोते हैं? कि घर में सोवे, दुकान में सोवे, मार्ग में सोवे, कहीं सोवे, सोवे सोवे ऐसा उत्तर चाहिए, सोवे सोवे नहीं सोवे, घर में सोए पाठ में सोए दुकान में सोए सोए न सोए, तो ये होशियारी है। एक गुप्ता का और दूसरे का काम काम ना कोई ना हो, बेटा ठीक हो जाए, पोता ठीक हो जाए, भाई आग ठीक हो जाए, उसे मेरा कहना मान दे, सोच रहे ब्याह हो जाए, इतना धन हो जाए, इतनी जाए, काम ना। एक बात गुप्त और दूसरी बात न कामना कोई न हो, कोई कामना नहीं, केवल भगवान के तत्व को जानने की इच्छा हो, वो भी नहीं, हमारा निरंतर भजन हो जाए और कोई कामना नहीं, दर्शन दे न दे तो कोई परवाह नहीं, दर्शन देख लो, दर्शनों की कामना सब कामना मिटाने की कामना है, भगवान की कामना भगवत प्राप्ति कामना सब कामनाओं को मिटाने वाली है, इस बात को कामना रखो, मगर वो भी कामना नहीं रखी जाए, अपने निष्काम भाव से केवल भगवान में लगे रहे, बस इसके सिवाय कोई कामना नहीं, तो बढ़िया बात, और लगो तो भगवान की कामना, दर्शनों की कामना, तत्व ज्ञान की कामना, बोध की कामना, कल्याण की कामना, कामना ये भी न रखना बढ़िया है। अपना समय सार्थक बनाना, सबका सब समय, समय सब समय निरर्थक न जा, बीच में एक नाम उच्चारण करे इतना भी समय निरर्थक न जाए, ये सब समझा। गुप्त अकाम निरंतर और निरंतर भजन हो, अकाम हो निरंतर हो, गुप्त अकाम निरंतर और ध्यान सहित साधन, और भगवान का ध्यान से राम जी सामने दिखे, राम राम राम राम राम राम, गंगा जी का नाम लेते ही गंगा इधर आ दिखे, गाय का नाम ले गाय दिखे, ऐसे राम लेते ही इधर उधर दिखे, अथवा सबसे राम रव रहा है, निराकार हो चाहे साकार हो, ऐसा ध्यान सहित और आनंद सहित जब में आनंद आवे, राम राम राम राम राम राम राम, सुचाने आनंद आवे, रस आवे, तल्लीन हो जाए। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद और आदर जो तो भगवान शंकर देते हैं, देवता देते हैं, महात्मा ने दिया है, ऐसा नाम और हमारे कलयुगी आदमी को मिल गया, एक कितनी कृपा कृपा। ये ध्यान भी यही था, नाम भी यही थे, हम भी यही थे, इतना दिन पता ही नहीं गया, अब पता लग गया, अब आनंद आ गया, अब तो मौज हो गई। जैसे दरिद्री आदमी हो तो धन पैदा होने की युक्ति मिल जाए, दिन दोना रात चौगना, ऐसे धन हो राजी हो जाते, न्याद हो गया, बस ऐसे आनंद मनावे। ये छह बातों के सहित नाम जप होता है, वो जल्दी तुरंत ही कल्याण करता है। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर जुत तब से तुरंत पावत परमानंद। ये छह बातों के सहित होना चाहिए नाम, याद कर लो। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर जो जब से तुरंत पावत परमानंद। अच्छा बातों के सहित नाम जपो, और वो दस नौकरा न फिर तो कोई बात नहीं, बोले फिर फेंका देना। अच्छा बातों के सहित हो और दस वासन रहे तो राम राम सब वही कहे, दशरथ कहे कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोटि जग भरो, दशरथ नहीं दशरित, दश अपराध दश रहित, वैसा नाम जपो। ये छह बातों के सहित कर लो पहले, फिर जब दस अपराध है सन्निंदा सन्नाम वही भव कथा शीशे शिरो भेदी रस श्रद्धा सुध सात देश गिरा नाम ज्ञात भवा दो भ्रवा नामास्ते त्रिशद वृत्ति व्यागो त्यागो धर्मांतरे साम्यम नाम निजपे शिवस्य जारे दस दस अपराध रहे तो दस अपराध कोई हो भी जाए तो दम जो से मिल जाएगा, हो भी जाए तो मिल जाएगा जब करते हैं। सदर से छह दस देते हुए सोलह नाम। देखो राम नाम संत कर दो अंत दगधूर, ये तो गुप्त बात है, को बताओ कौन राम नाम के अंधता संतता तो अंध तक ढूंढ, ये तो गुप्ती बात है, कहो बताओ कौन कौन बताएगा, कैसे मालूम होगा, ऐसे करो। इसलिए अच्छा बातों को सही तो, और नाम लिखो कोई पद देखो तो ऊपर भगवान का नाम लिखो, नहीं तो मत बाहर खड़ी से खड़ी बहुत अशुभ है। देखो भाई संतों का तो कहना है कि अपनी बात बताने ही चाहिए, अपना उदाहरण चाहिए, अपनी बात बतानी चाहिए। मेरे मन में आएगी अपनी बात बताने क्या करो बताओ, मैं तो मन पढ़ाने लगे श्री गणेश करे पालधा ने तो श्री राम जी ये लिखा श्री राम जी श्री राम जी ये ठीक याद कर दो। कोई पूछे पहला कौन है श्री है तीसरा पूछे मैं है श्री राम जी श्री राम जी चार श्री राम जी ये सिखा मैंने सबसे पहला ये सिखा। इसके बाद सबसे पहला ये सिखा श्री राम जी हमारा श्री गणेश भाई हम तो ऐसे आदमी है अक्षर का ज्ञान होता ही नहीं श्री क्या है। बहुत दिनों के बाद पता लगा शतालब है रह है ईरी मात्रा है रह री री रा जा जी जी बहुत दिनों से मालूम हुआ पता ही नहीं चलता है श्री राम जी। तो कम से कम आप लोगों से प्रार्थना है कोई कागज लिखो श्री रामायण मां श्री गणेश आय नमः ओम राम हरे कृष्ण दामोदर माधव मुकुंद कोई भगवान का नाम है हम तो विद्या शुरू करी अक्षर ज्ञान पीछे हुआ पहले श्री राम जी एगा ये आज कल श्री राम जी पे बस अक्षर ज्ञान पीछे का पीछे आई वो पीछे पहले श्री राम जी हम कैसे और आप में कोई बात बताओ भाई आप लोगों का ऐसे पाठ हुआ को पहले श्री राम जी लिखा श्री रामायण लिखा श्री हरि लिखा ओम लिखा कोई लिखो बताओ हमारा तो सेवा है हमारी पढ़ाई ऐसे हुई श्री राम जी पहले लिखा ये श्री राम जी पीछे पाता वो राधा री गुरु श्री सर रर मिलावारी श्री बहुत श्री राम जी ये हमारी परमा है सर समझे इस बार मत ये कोई कागज लिखो श्री रामायण नमः श्री गणेश आय नमः ओम नारायण आपका जो इष्ट हो श्री राम जी लिखो श्री नाम भगवान का लिखना पहले याद करो सब मान लो बार बार कहना नहीं पड़े मैंने कई दफे कहा है कई बार कहा है पर वो मैं कहना नहीं पड़े पड़े मेरा उदाहरण नहीं कहता हूँ हम तो सीख ही हमारे तो वर्णमाला ज्ञान भी पीछे हुआ श्री राम जी इस वर्ष ऐसा पहले सब सुन लो सब सुना है भाइयों से सब बहनों से सबसे कहना है कोई पत्र लिखो तो भगवान का नाम लिखो श्री रामाय नमः श्री गणेशाय नमः ओम श्री रामायण आज समाधि हो तो ओम लिख दो और अगर जैन हो तो श्री अनंत हरिहंत हरिहंत हरिहंत लिख दो जो तुम्हारा इष्ट हो बोले मैं हूं पहले पीछे बात लिखो आप किसी ने सीखा हो तो बताओ हाँ तो बंट मना ऐसे सीखा श्री गणेश आदर्म में पहली पहल क्या सीखो श्री राम जी ये याद हो गया अब का पहले ही पहले पाठ ये है बताओ आज से ही याद करो जितने भाई सुनते हैं बहन जितनी सुनते श्री राम आय नमः श्री गणेश आय नमः राम नमः दूसरे नाम भगवान का नाम ले लो, आपका जो विश्वास हो आपको प्यारा लगे भगवान का नाम लेकर लिखो। कोई काम करो पहले भगवान को याद करो। आज पतरा थे खईश खईश पोथरी पोथरी नाम है, पुस्तक रख दी भगवान नाम है, ऐसी पुस्तक आई। मैंने पूछा पुस्तक ले रही, कहते हैं ये सभा में नाम सभा सदों से बोर्ड से गिर गया, ऊपर नाम लिखना ये बोर्ड रखा तो बोर्ड से गिर गया, इस वजह से कुछ बोर्ड होती कुछ कह रहा है। ये मेरे उत्तर मिला है, ऐसी पुस्तक मैंने पढ़ी है, आप बता सकता हूँ आप जानना चाहो तो। पूछा मैंने भगवान नाम के बोट में गिर गया, बोट में गिर गया, समझे। अब बोट हो जा मैं रोशन ज्यादा अभिमान पास हो गया, ज्यादा आदमी ना कह दिया पुस्तक में नाम नहीं भगवान का नाम नहीं आदम है। हम तो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं भगवान का नाम नहीं, तो ऐसा नहीं हो। ये एक बात तो आज करेगा वो याद करो पक्का दोबारा नहीं आवाई, ये बात हमारे पास कई बार आ गया कई बार का पर चेत नहीं किया अभी तक आपने। एक बात तो मान लो कम ले कम, एक बात तो मानो कम से कम, एक बात तो मानो भाई। सका ने घर सका आया लागे खेता तान, राबड़ी सु नितरे हो था ना इस दौरी आन में। सका ने घर सका आया क्या बनाओ चाहिए, जड़ी भी बनाओ जड़े भी जो माटा खाने लाए, एक दिन उड़े से लड़े एक दिन करे पसे उठे पसे बजे भी तो घेवर बना दो, घेवर घेवर तभी कोई कैसे बनाओ अच्छा तो शीरो बना दो, शीरो तो क्या करा चाणी चढ़ी लाए भी कौन है थोड़ी सी है तो बोला सही करो रोटी क्यों वाली रोटी बना करके चीनी घी डाल। वो गरीब आदमी थे वही घर में बात करके बारे सुनता लोग सगा बारे सुन रहा था सुन रहा मैंने बहुत गिरिया बहुत गिरी बात गवारी रोटी गहूं तो पिछड़े कौन रोटी क्यों तो बात ही रोटी गुड़ रुकी आगे गुड़ लाइव गुड़ खींचूंगा अंत में कहो कि भाई लपटो बना तो बने बराबरी जो पहले बोले यार सगा ने घर सगा आया लागे खेता तान, अब रावणी सुधी दिया तो रेश देवरी आन पानी पा लो को पानी पियो पर भार दो पानी पियो मत करो मेरी बात समझो पानी पियो पानी पियो पर भार दो पानी पियो शाम को पानी पियो अगली बात रावणी सुनता बो आनंद को ये मत कर दो भाई बोट में गिर गया गया है। सत्संग करते समय नाम जब लिखना चाहिए या करना चाहिए कि नहीं? ना आप शाम नाम हो जब होता हो तो मना नहीं करना, पर नाम जब करना नहीं नाम जप करो तो सत्संग नहीं सुन सकोगा, ध्यान लगा कर नाम जप करना है। तो नाम जप रहे में ध्यान होगा, सुनने को ध्यान नहीं होगा। आप से आप होना है, आदत है तो होता रहे, होता रहे कोई बात, कोई सुन सत्संग हो बड़ा देते हुए पापा मठ हो गई सर। पापू का तो नहीं बड़ा पूरी जा पाप कटे आज की तो आफत गिरी, अब कल पैर तैयार बड़ी मुश्किल हो गई, बाद में जब रोजी ना करो तो जब गए आप आ ऐसा नहीं। और सब जगह मूर्ख देखो, विचार करो, रोटी खाने में मूर्ख देखते हो, विचार करते हो घर में कोई रोटी खाई ही नहीं, फोन करके पूछते हो क्या सगे संबंधियों को रोटी खाई नहीं, तुमने हमें रोटी खा रही है, वोट क्या है, वोट लिया करे चट बैठ जाओ रोटी खाने। तो रोटी सु शरीर आधार हुए, पर जीव रो आधार तो भगवान के भजन से हुए, भगवान में भजन किया है, जीव रो कल्याण नहीं है वो थे भूल जाओ, या कभी नहीं आवे अब आज से ही इतना सीधा सुंदर भगवान का नाम सदा हो गया। जैसे भोगों में और रुपयों में हमारी लगन है, ऐसी वासुदेव सर्वम में हमारी लगन नहीं हो पा रही है। दूसरी लगन छोड़ी क्या, कबीर मनवा एक है भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भगति कर भावे विषय कमाए, कबीर मनवा एक है भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भगति कर भावे विषय कमाए। संसार के विषयों में रुपयों में मन लग जाता है, राम जी में नहीं लग रहा, राम जी की जरूरत नहीं, राम जी अपने घरेलू अपने क्या बात है। भगवान प्रकट होकर अदृश्य क्यों हो जाते हैं? अब भगवान को पूछो तुम्हारा अदृश्य क्यों होता था? अगले महीने क्या लग रहे हैं? कोई ग्राहक ही नहीं जब क्या करे, कोई मिले तो मैं ना वही नहीं सगड़ा हूँ, सस्ता राम जी है यार, मेरे लिए कोई खर्च करना चाहता। लोग तो कहते भगवान तो है ही भीतर है ही, भीतर है ही गाय के भीतर घी तो है ही, वो घी काम करे, वो घी काम नहीं देता, ऐसे भीतर लगते रहे भगवान काम नहीं कर रहे। प्रेम से आप जपो तो काम होगा, आदर से प्रेम से स्नेह से तत्परता से उत्साह से आनंद से वो बता काम अंधेरा ध्यान से इतार छपदा सब बातों को सहित दस वर्ष रहित छोड़ा मेरे छोड़ा ना जपोगे छोड़ा छोड़ा ना जपोगे छोड़ा। हम किसका नाम ले रहे हैं ये संत महात्माओं को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए क्या? कि हम ये मंत्र ले रहे हैं, ये नाम ले रहे हैं, ऐसा करते हैं, इस विषय में संत महात्माओं को बता सकते हैं कि नहीं? आपको पूछना हो तो पूछना चाहिए, आपको उसमें कोई शंका हो तो संत महात्माओं कहना है, संतों के घर साफ करने कि मैं ऐसा हूँ ऐसा करता हूँ, उन्हें सम्मति लेनी हो तो पूछो, प्रेम पूछो, पर मान एक नहीं, एक नहीं चंदन नहीं, एक पति व्रत एक धड़ी एक ही इष्ट, एक ही मंत्र, एक ही नाम गलत श्रेष्ठ करे चाहे कोई सही करे, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन सातु सातु तुम्हारी दास, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक बल लग जाओ, एक ऐसा दे सब साधे और सब साधे सब जाए, सब साधे सब जाए, एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए। ध्यान से और पूछो सबसे ज्यादा जाओ, लग जाओ। फाटका करने वाला है वो फाटका लगा देते, अगर आएगा तो आएगा नहीं तो आएगा, लगा दो फाटका, लगा दो, लगा दो। क्यों द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसके साथ में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान भी कर सकते हैं, कर सकते बिल्कुल। वसुदेव प्रत्यम वासुदेव वसुदेव वसुदेव है नहीं भगवान, वसुदेव जी का बेटा वासुदेवा है, वसुदेव जी का बेटा खूब प्रेम से। महाराज जी प्रसन्नता की बात आई है, अभी 26 अप्रैल को सिखों की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई अमृतसर में, उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया है कि हमारे समाज में सिख समाज में भी ये भ्रूण हत्या है, ये बहुत घातक पाप है, संतुलन सब बिगड़ रहा है स्त्री पुरुषों का, और इसमें उन्होंने तनखैया घोषित किया है जो गर्भपात करवा लेंगे। तनखैया बोलते हैं जो सिख समाज के विपरीत आचरण करने वाला होता है, और वो हमारे यदि कोई ऐसा परिवार हो जाएगा कि जिसने गर्भपात करवा लिया है तो वो फिर आगे हमारे फिर समाज के अंदर रहने लायक नहीं, हम उसको समाज से बहिष्कृत कर देंगे। बढ़िया बात, आज अखबार में ही, आज अखबार में ही आई बता रहे आप वाली बात की जानकारी दी लोग थोड़े दे दीजिए हिंदी में बता, जो आदेश हुआ है उसको आप हिंदी में बता दीजिए। आप केशवराम जी आप बता दीजिए, जानकारी हो जाए तो। किसी एनजीओ ने, जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल एक एप्लीकेशन की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसके मातहत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है केंद्र को और राज्य की सरकारों को कि ये जो माता के गर्भ में जांच की जाती है सोनियोग्राफी वगैरह से कि बच्चा है, लड़की है कि लड़का है, तो ये जांच होकर के लड़कियों की जो हत्या की जाती है ये बिल्कुल नहीं की जाए। इससे पहले प्री नेटल भी लिखा है, प्री नेटल का मतलब ये होता है कि गर्भाधान से पहले जो बच्चा उसको डीएनए टेस्ट से पता लग जाता है कि इसके बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी, उसके लिए भी मनाही लिख दी गई है। आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि लड़का खून के टेस्ट से पता चल जाता है कि इसके गर्भ धारण से लड़का लड़की होंगे, लड़का होगा या लड़की होंगे, तो उनके लिए भी ये मनाही हो गई है कि ऐसे टेस्ट भी न हो जिससे कि पब्लिक में इस माता बहने मतलब लड़कियां कम हो और लड़के ज्यादा हो जिससे समाज का संतुलन बिगड़ जाए। इस पर सरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कड़ा निर्देश दिया है और 3 महीने में सरकार को रिपोर्ट देने के लिए भी लिखा गया है कि इस आदेश पर क्या कार्रवाई हुई है। नारायण, हिंदू समाज में हुआ, सिख समाज में हुआ, और हाईकोर्ट का तो सबके लिए, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई हो। सुप्रीम कोर्ट महाराज जी हाईकोर्ट से भी बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो सब करिए, सब मात्र हिंदुस्तान में बसने वाला होंगे सब। ढीला ही जगह नहीं चलेगा। 10-15 को दी जाए सजा, कड़ी सजा, तो काम पड़ेगा, नहीं तो मानेंगे नहीं ये लोग। हम लोग का नाम मानते नहीं है, अब सरकार से होगा। हमने बहुत प्रार्थना करी है, वर्षों से करते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, पर मानते नहीं, तो मानना पड़ेगा, नहीं तो जेल में जाओ, जेल में दंड होगा, तब होगा। बिना दंड मानते नहीं, दंड सुप्ते सुजागर थे, सूते आदि हमें दंड जागता रहता है, आदमी सोता है वो दंड जागता है, 2-4-5-10 मिनट नहीं कर रहा जागता रहेगा वो, दंड सुप्ते सुजागर थे। सच्ची बात है, ये तो मानेंगे नहीं। आप लोगों से तो हम प्रार्थना करते हैं, आप मान लो। मानो माताओं को ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, भाई लोगों को भी नसबंदी नहीं करानी चाहिए, बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। मानते हैं नहीं। सत्संग से उठकर जाकर के नसबंदी करा दी, सत्संग से उठकर के जाकर के कर्म गिरा दिया, सत्संग से उठ कर जाकर प्राण के पास आते ही क्यों हो तुम? बुद्धिमान इसमें अर्जन पहचाना नहीं चाहिए, स्वामी जानते नहीं, हम जानते हैं, आप इतने विशेष जानते हो तो अर्जन के पास ही आते हो, क्यों स्वामी जी समझते नहीं? हम समझते हैं, समझ तो आपके पास है, फिर बेसम के पास ही आते हो, स्वामी सुनते, स्वामी ज्ञान नहीं है, सुनिए मेरे बात, आपने सुनी होगा, हमने सुना, स्वामी सुनते, क्यों स्वामी सुना सुनी है नहीं, हमारे उसूल पालन करना पड़ता है, विवाह करना पड़ता है, सब हमारे को करना पड़ता है, तो थे भी साधु बन जाओ, बेशम की कोई बात नहीं, हमारे तो मन में चिंता होती है, विचार होता है, क्या दशा होगी, क्या सुना बोलो भाई, क्या सुना मैं? देखो भाई, हमारा विचार पारमार्थिक उन्नति करो, केवल व्याख्यान देना सुनाना और आपका व्याख्यान सुनना ये काफी किया है, मेरे तो सफेद बाल हो गए भाई, कहते कहते सफेद बाल हो गए, जनऊ लोग लेनी चाहो केस कटाओ, जो केस बात तो केस बड़ा मुश्किल है, जनऊ लोग कुछ केस कटाओगे, केस जितने भी इज्जत जनऊ की नहीं है, केस जीते भी वे जनऊ देरी क्या ध्यान करेंगे, केस जीते इज्जत नहीं, केस जीते कैसे ज्यादा मैं मुंह डाल तो लोग कौन मरी हो घर में गए, मुंह डाले कौन मरियो चंदन मृता भो मई माता जाता ज्ञान में सुत बहु सुत समझ बन रहा हूँ कथम संध्या उपास भाई महाराज थे संध्या नहीं करते दो सुतू गए हमारे भी था ज्ञान में ही माता अज्ञानी माया रूपी माँ तो मर गई, ज्ञान बेटे पैदा हो गया, बहुत दो दो सूत्र गुजरा तुम्हें कदम संध्या मोहमयी माता मोहमयी माँ बन जाता ज्ञान में सूत्र ज्ञान भी बेटा पैदा हो गया तो बेटा पैदा हो गया माँ बन गई कदम संध्या उपास में साधु क्यों छोड़ो तेन पता करना को नहीं और कोई काम और बेटे काम क्या बताओ रोटी तो हमारे भी मिलती है आपको मिल जाएगी आपसे कम नहीं मिलती है बढ़िया मिलती है हमारे जितने साग मिलते हैं आपको साग मिलते नहीं राधा जी के नहीं बनते थे साग आते बढ़िया तैयारी एक ही बात है लुगाई चाहिए थोड़ा सा नहीं तो और क्या मतलब आपको से और मतलब क्या है आपको थोड़ा सा ही न हो तो ब्याह क्यों करो थोड़ा सा तो अवसर ही नहीं पहला ही छोरे छोरे नाश कर दिया छोरी बेचारी बीमार हो गई ये बीकानेरी बात है तो ब्राह्मण को नहीं बात है पहला सोरा नष्ट कर दिया नहीं सोना नहीं चाहिए हमारे पहला सोरा फिर ब्याह रोण न करोगे अनुकार फल विषय न भाई शास्त्र कहता है कि विषय फल नहीं है मैं कहते विषय ही फल ही है वर्ष तो फिर मनुष्य क्यों मरे कुत्ता बन जाता कुत्ता गधा बन जाता कुत्ता गधा कुत्ता कहता तो कुत्ता कहता कुत्ता कहता क्यों शर्मा में शर्म कुत्ता जादेदार रहता है गधा बड़ा होता है खाओ काम तो शर्मा कुत्ता गधा बनो समझे नहीं अरे कुत्ता ज्यादा देर रहता है जिंदा कुत्ता ज्यादा जिंदा रहता है इतना नहीं मैथुन में इसी संग्रह तो छूट जाएगी जल्दी तो कुत्ता बनो ज्यादा देर होगा सच ये झूठी गधा हो रहा मोटा अब तो समझेगा कुत्ता और गधा बनो कुत्ता और गधा नहीं लखनऊ लखनऊ तो कुत्ता और गधा ही हो लखनऊ तो कुत्ता और गधा ही हो अब रहा ध्यान में कुत्ता और गधा कुत्ता में शाड़िया आ गया शाइनारे आ गया बर्फ वगैरह भी आ गया चीता भी आ गया कुत्ता और गधा घोड़ा घोड़ा भी गधा भी सब आ गया उधर थे हो कौन मैंने क्यों बोला कुत्ता गधा कुत्ता गधा कुत्ता गधा कुत्ता गधा कुत्ता गधा बढ़िया है नहीं कुत्ता गधा बढ़िया है मनुष्य से मनुष्य घटिया है और कुत्ता बताया कुत्ता गधा बढ़िया है और काते कुत्ता काते होता और नहीं गए आजकल फर्क पड़ गया कौन से तो पैदा ही शुरू हो जाते हैं गदा साउंड में स्त्री फागण में बिल्ली माह में एक महीना है एक महीना बारह महीने एक महीना है यार बारह महीना है कुत्ते गदा नहीं जीचा कुत्ता से गदा से जीचा गदा तो साउंड में कहता है भाग फूटा है सौन के महीने का तेरे फूटे छो भाग फूटा है सौन के महीने का तेरे फूटे छो हरी हरी घास खुश रहे भू भू बता है मारे दिल थी यही कहवा की जनूर ले लें वहां से असर नहीं आवा जा पाप लगे पाप लग जा नहीं तो बड़ो भाई पुण्य करे ये तो पुण्य मेरे जिंदे लो तो पाप लग जा जिंदे नहीं लो तो पाप लगे ही बोरी करो क्या हो जनेऊ को ला रहे तो पाप रो बाप है वो जनेऊ लेनो पाप रो बाप जब पाप पैदा ही उसी में जनेऊ से डरे संडर से डरे भगवान के नाम से डरे शिकायती से डरे तो पाप रो बाप है फराज जनेऊ नहीं लेनो पाप रो बाप है जनेऊ लेनो पाप लग जा दूसरा सब तो काम कर ले हो पर संडर नहीं करेंगे संध्या करो नहीं करो तो पाप लग जा नहीं तो सदा पाप करो ही को नहीं बड़े पुण्यात्मा वाह वाह वाह सब पुण्यात्मा बड़े पुण्यात्मा हो पाप उधर है वो तो सब ठीक है जिन्हें बोला संध्या नहीं करो पाप लग जा नहीं तो बड़ा पुण्यात्मा है रात दिन जो उठ खबर चार साधे बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात एक काम तो कर रहे हो गर्भपात कर रहे हो नसबंदी कर रहे हो बड़ा पुण्य काम कर रहे हो जिन्हें बोला तो पाप लग गया पाप होने तो दर्द रहे तो पास कोई पाप कोरा ही पाप कर रहा कोरा ही जिन्हें उन्होंने पाप लग जा बड़े पुण्य आत्मा पाप धर्मात्मा की धर्मात्मा है धर्मात्मा पापों की छोर ही नहीं है इतना पाप है संध्या करो तो पाप मिट जाए सुबह करो तो रात का किया मिट जाए दिन में किया शाम को दिन में भी किया मिट जाए बर्तन में रसोई बनाते हो तो मांजते हो नहीं सब मांझ कर साफ करते तो सुबह शाम मांझ लोगे पाप बटेगा महाराज पाप बटेगा नहीं तो कोरा ही पाप है कोरा ही पाप है पाप का ही भक्षण करते हैं सर्वस्व कर माना संध्या है नौ दिन त्रेम तीन दिन संध्या नहीं करे ब्राह्मणों को कर पकड़ दिखा दो पगड़ी बैठे लाएगा नहीं ये पाप रह गया अरे भैया कितना पापों से बचोगे कम से कम संध्या संस्कार तो हो गया श्रद्धा भी करोगे बात भी मानोगे शास्त्र में पढ़ोगे कुछ तो करोगे ये पाप लग जा बड़े पुण्यात्मा है हम बड़े भागी दर्शन गया था महाराज कहते समय हो गया कीर्तन करो भगवान नाम का कीर्तन सपाती क्यों रहो पाप नहीं लगेगा आपको संध्या कर दो संध्या संस्कार तो हो गया एक बना फिर एक बना दस नाम ले दस नाम गायत्री का दस नाम दस बार गायत्री पढ़ो सुबह शाम दो भगत तीन भगत है दो भगत एक मणा फेर लो एक मणा एक मणा दस मणा फेरने चाहिए दस मणा थे एक मणा एक दस नाम इतना काम हो जाएगा पूरा भोजने हो जाएगी संस्कार हो जाएगा बहुत लाभ की बात है हाथ जोड़ कहते हैं प्रार्थना और कुछ नहीं तो हमारे करने से कोई करने से काम तो करते ही हो सुनो भाई कीर्तन करो प्रेम से उत्साह से करो प्रेम मस्त है सब भाई बहन नाम सुनो भाई।